Я ішоў да пад. Я ўпершыню ішоў да яе дамоў. Раней яна сама прыходзіла да мяне, альбо я сустракаў яе каля дома, каб разам пайсці куды-небудзь. Але заўсёды было так, быццам яна прыходзіла ў госці. Я хацеў ведаць пра яе больш. Я хацеў ведаць, як яна жыве. Мне прыйшла ў галаву думка, што варта было б прынесці ёй кветкі. Это было лёгка зрабіць. Гарадскі сквер за кірмашовай плошчай стаяў у буйной кветені. Я пераскочыў праз агароджу і пачаў аблатошваць белы куст бэзу. «Што вы там робіце?» Раптам прагучаў моцны голас, я ўзняў вочы, чалавек, твар якога меў колер бургундскага віна з закручанымі сівымі вусамі, глядзеў на мяне з абурэннем. Это быў не паліцэйскі, не вартаўнік, вайсковы чын у адстаўцы, здагадаўся я адразу. «Не цяжка зразумець, я ламаю бэз!» У чалавека на момант адняло мову. «Ці вы не ведаеце, што гэта гарадскі сквер?» Я засмяяўся, вядома, ведаю. «А вам здаецца, што я пераблытаў яго з Канарскімі астравамі?» Чалавек пасінеў. Я спужаўся, каб яго не разбіў паралюш. «Прэч адсюль, дзяцюк! Вы замахваецеся на гарадскую маёмасць! Я здам вас!» Я ўжо наламаў, колькі мне трэба было. «Тады лаві мяне, дзядуля!» Я пераскочыў праз агароджу і знік. Перад домам пад я яшчэ раз агледзеў свой касцюм. Потым я падняўся па лесвіцы і азірнуўся. Гэта быў новы дом сучаснай архітэктуры, поўная процілегласць старому пампезнаму бараку, дзе жыў я. На лесвіцы ляжала чырвоная дарожка. Нічога падобнага ў пані Залеўскі не было, не гаворачы ўжо пра ліфт. Пад жыла на трэцім паверсе. На дзвярах была прымацавана латунная таблічка. «Эгберт фон Хаке, падпалкоўнік». Я доўга ўзіраўся на яе. Перш чым пазваніць, міжволі паправіў гальштук, адчыніла дзяўчына ў бялюткай наколцы і гэткім жа бялюткім фартушку. Не параўнаць з нашай касавокай неўдаліцай Фрыдай. Мне зрабілася няёмка. «Пан Локамп?» – спытала яна. Я кіўнуў. Яна правяла мяне праз маленькі пярэдні пакой і адчыніла дзверы. Я не вельмі здзівіўся б, калі б там перада мной з'явіўся падпалкоўнік Эгберт фон Хаке пры поўным парадзе і ўчыніў бы мне допыт. Такімі сур'ёзнымі здаліся мне партрэты генералаў, якія ўсе ў ордэнах зласліва ўзіраліся ў мяне цывільнага. Але тут насустрач мне сваімі прыгожымі вольнымі крокамі выйшла пад, і пакой раптам ператварыўся у востраў цеплыні і весялосці. Я зачыніў за сабой дзверы і пяшчотна абняў яе. Потым я ўручыў ёй крадзены бэз. Вось, гарадское кіраўніцтва шлевам прывітання. Яна паставіла кветкі ў вялікую светлую керамічную вазу, якая стаяла на падлозе каля акна. Я тым часам агледзеўся ў пакоі, мяккія прыглушаныя колеры, нешматлікая старая прыгожая мэбля, светла-блакітны дыван, пастэльных тонов фіранкі на вокнах, зручныя невялікія крэслы, абабітыя выцвілым аксамітам. Божа мой, як табе пашэнціла знайсці такі пакой, пад. Кватарантам жа ў пакой звычайна ставяць па прынцыпе: на табе, Божа, што мне нягожа, альбо непатрэбныя падарункі, атрыманыя да дня нараджэння. Яна асцярожна адсунула ад сцяны вазу з кветкамі. Я ўбачыў яе сагнутую хударлявую шыю, прамыя плечы і танклявыя рукі. Стоячы на каленях, яна была падобная да дзіцяці. Гэтае дзіця трэба было абараняць. Але рухі ў яе былі як у гнуткага звера. І калі яна потым стала і прыхілілася да мяне, гэта ўжо было не дзіця. У яе вачах і ў яе вуснах таілася запытальнае чаканне і таямнічасць, якія мяне збянтэжылі. Я думаў, што іх ужо не існуе ў гэтым брудным свеце. Я абняў яе за плечы. Прыемна было адчуваць яе так блізка. Гэта мае ўласныя рэчы, Робі. Кватэра раней належала маёй маці. Калі маці памерла, я здала яе, а сабе пакінула гэтыя два пакоі. Дык яна ўсё-такі твая, а падпалкоўнік Эгберт фон Хаке жыве ў цябе на кватэры? Яна пахітала галавой: ужо не мая. Я не змагла ўтрымліваць яе. Я прадала астатнюю мэблю, а кватэру здала на зусім. Цяпер я кватарантка. Але якая табе справа да старога Эгберта? Ніякай. У мяне просто натуральны страх перад паліцэйскімі і штабнымі афіцэрамі. Это ідзе яшчэ ад маёй вайсковай службы. Яна засмяялася. Мой бацька таксама быў маёр. Маёр – гэта якраз мяжа. Ты знаёмы са старым Хака? Мене раптам ахапіла недобрае прачуванне. Ён нізкарослы, падцягнуты, з чырвоным тварам, сівымі вусамі і магутным голасам. Ён любіць шпацыраваць у галадскім скверы. А! Яна зірнула на Бэс, а потым са смехам перавяла позірк на мяне. Не! Ён высокім, з бледным тварам і ў рагавых акулярах. Тады мы з ім незнаёмыя. Хочаш пазнаёміцца? Будзеш прыемна ўражаны. Барані Божа, пакуль што мая кампанія, механікі ды кватаранты пані Залеўскі. Пастукалі ў дзверы, дзяўчына прывезла нізенькі столік на колцах, тонкі белы фарфор, срэбны паднос з пірожнымі, другі з неверагодна маленькімі бутэрбродамі. Сурвэткі ж, цыгарэты, чорт ведае што, яшчэ я глядзеў на ўсё, як баран на новыя вароты. Злітуйся, пад! Всё як у кіно. Яшчэ на лесвіцы я заўважыў, што мы стаім на розных сацыяльных прыступках. Ты ж май на ўвазе, што я прывык есці з тлустай паперыны на падаконніку фрау Залеўскі побач з верным прымусам. Злітуйся з жыхара беднага пансіёна, калі ён не барака, магчыма, аберне кубачак. Яна зноў засмяялася. Гэтага нельга. Твой гонар спецыяліста па маторах не дазваляе. Ты павінен быць лоўкім. Яна ўзялася за збаночак. Чаю цікавы? Чаю цікавы? А што, ёсць і тое? Ёсць. Глядзі. Цудоўна, як у лепшых рэстаранах. Не хапае толькі музыкі. Яна нахілілася і націснула на кнопку маленькага радыёпрыёмніка. якога я нават не заўважыў. Дык чаго табе наліць? Чаю? Ці кавы? Кавы, голай кавы, пад, я вясковец, а ты? Я вып'ю з табой кавы. Звычайна ты п'еш чай. Так, я так і думаў. Я ўжо пачынаю прывыкаць да кавы. Пірожнага хочаш ці бутэрброд? Тое і тое, пад. Трэба выкарыстаць магчымасці. Потым я яшчэ вып'ю чаю. Я павінен пакаштаваць усё, што ў цябе ёсць. Яна засмяялася, напоўніла мне талерку вышэй краёў. Я адмаўляўся: хопіць, хопіць, не забывай, што паблізу падпалкоўнік. Вайскоўцы любяць, каб ніжнія чыны трымаліся меры. Толькі ў выпіўцы робі. Стары Эгберт сам вельмі любіць пірожныя з вяршкамі. І ў камфорце таксама. Некалі яны нас старанна адвучалі ад яго. Я катаў столік туды-сюды. Ён спакушаў на гэта. Ён ездзіў на гумавых колцах па дыване бесшумна. Я агледзеўся. Усё тут было падабрана з густам. Пад. Вось як жылі нашы продкі. Яна засмяялась: ну што ты прыдумляеш? Я не прыдумляю. Так было. Толькі выпадкова я зберагла гэтыя рэчы, робі. Я пахітаў галавой: не выпадкова і не пра рэчы гаворка. Галоўнае ў тым, што за імі. Грунтоўнасць. Ты гэтага не зразумееш. Зразумее толькі той, хто страціў гэта. Яна паглядзела на мяне. Ты таксама мог бы ўсё гэта мець, калі б захацеў. Я взяў яе за руку. Але я не хачу, пад, вось у чым справа. Тады я сам сабе здаваўся прайдзі светам. Наш брат жыве заўсёды на знос. Так мы прывыклі, такі цяпер час. Это вельмі зручна. Я засмяяўся: магчыма. Але налі мне крыху чаю, хачу пакаштаваць. Не, будзем піць адно каву. Але з'еш што-небудзь? На знос, дык на знос? Ха-ха-ха, цудоўная ідэя. Але ці не разлічвае Эгберт, палкі аматар пірожных, што нешта застанецца і яму? Магчыма, але ён павінен разлічваць і на помсту ніжніх чыноў. Гэта якраз у духу часу. Я ж спакойна ўсё і не думай пра яго. Яе вочы гарэлі. Яна была надзвычай прыгожая. Слухай, а ты ведаеш, калі перастаюць жыць да зносу? І не ад нечага шкадавання. Яна не адказала, толькі глядзела на мяне. Калі я з табой, а цяпер без страху і сумнення за зброю супроць Эгберта. Раніцай я выпіў толькі кубак булёну ў шафёрскай забягалаўцы. Таму я мог без цяжкасці з'есці ўсё, што было на стале. Падбадзёраны словамі пад, я выпіў увесь збаночак кавы. Мы сядзелі каля акна і курылі. Вечар чырванню разліваўся над дахамі. З табой вельмі хораша, пад. Я згадзіўся б тыднямі не выходзіць адсюль, каб забыцца пра ўсю будзённую мітусню. Яна ўсміхнулася. Быў час, калі я увогуле не спадзявалася выйсці адсюль. Калі? Калі хварэла. Гэта іншая справа. А што ў цябе было? Нічого страшнага, мне трэба было паляжаць. Я, мусіць, занадта хутка расла, а ела мала. У час вайны і пасля яе жылося бедна. Я кіўнуў. І колькі часу ты ляжала? Яна на момант завагалася. Каля года. Але ж гэта вельмі доўга. Я ўважліва паглядзеў на яе. Всё даўно мінулася, але ў той час мне здалося, што прайшло цэлае жыццё. Ты аднойчы ў бары распавядаў пра твайго сябра Валентіна. Быццам пасля вайны ён ніяк не можа забыць, што жывы. І якое гэта шчасце. І што пасля гэтага яму ўсё астатняе абыякава. Ты добра запомніла. Бо мне гэта зразумела. З таго часу я таксама лёгка радуюся. Мне здаецца, што я вельмі павярхоўная. Павярхоўныя толькі тыя людзі, якім здаецца, што яны не такія. Я, напэўна, такая. Я не вельмі разбіраюся ў жыцці, я разумею толькі прыгажосць. Вось гэты бэс ужо робіць мяне шчаслівай. Гэта не павярхоўнасць. Гэта самая высокая філасофія. Толькі не ў мяне. Я павярхоўная і легкадумная. Я таксама. Але не такі, як я. Ты надоечы нешта сказаў пра прайдзісветаў. Я сапраўдная прайдзісветка. Я так і думаў. Так-так. Мне ўжо даўно пара змяніць кватэру, нечаму навучыцца і зарабляць грошы. А я ўсё адсоўвала гэта на потым. Мне карцела пажыць так, як хочацца, не разважаючы, ці разумна я раблю. Я так і дзейнічала. Я засмяяўся. Чаму ў цябе пры гэтым такі ўпарты выгляд? Таму што ўсе мне казалі, што так жыць. Безмежная легкадумнасць. Лепш было б сабраць крыху грошай, знайсці сабе месца, працу. На мне хацелася жыць лёгка і радасна, а не прыгнечана, і рабіць, што захочацца. Так было пасля смерці мамы і пасля маёй працяглай хваробы. У цябе ёсць браты і сёстры. Яна пахітала галавой. Я так і думаў. Інакш цяжка ўявіць сабе. Ты лічыш, што я паводзіла сябе легкадумна? Не, мужна. Ах, мужнасць. Я не вельмі мужная. Мне часамі бывала вельмі страшна. Такі страх бывае ў чалавека ў тэатры, які ведае, што сядзіць не на сваім месцы і ўсё-такі не ўстае. І тым не менш ты была мужная. Мужнасць тады праяўляецца, калі страшна. Акрамя таго, ты паводзіла сябе разумна. Ты магла б дарма патраціць грошы, а ты хоць штосьці атрымала. Чым ты займалася? Шчыра кажучы, нічым, жыла і ўсё. Малайчына, лепш не прыдумаеш. Яна ўсміхнулася. Скоро гэтаму канец, неўзабаве я пайду працаваць. Куды? Ці не наконт гэтага у вас была дзелавая сустрэча з Біндзінгам? Яна кіўнула. З Біндзінгам і доктарам Максам Матушайтам, дырэктарам магазіна ў грамафоннай кампаніі «Электрола». Буду прадаўшчыцай з музычнай адукацыяй. Так, нічога іншага Біндзінгу не прыйшло ў галаву. Прыйшло, але я таго не захацела. І я таго яму не параіў бы. Калі ж ты прыступаеш? 1 жніўня. О, тады яшчэ ёсць шмат часу. Магчыма, мы знойдзем штосьці іншае. Ва ўсякім разе, мы твае надзейныя кліенты. А ў цябе ёсць грамафон? Няма. Але я абавязкова адразу ж куплю. Пакуль што, праўда, мне ўсё гэта не падабаецца. А мне падабаецца. Я ж нічога не ўмею. А з таго часу, як ёсць ты, усё стало для мяне нашмат прасцей. Але... Ай, не варта было нічога табе расказваць. Яна бегла зірнула на мяне. Потым устала, падышла да тумбачкі. Ты ведаеш, што ў мяне ёсць? Ром. Здаецца, добры ром. Яна паставіла на стол чарку і запытальна зірнула на мяне. Добры ром. Я ўжо чую носам здалёку, але пад. Ці не лепш табе быць больш ашчаднай, каб крыху адцягнуць з грамафонамі? Не. Таксама правільна. Ром, як я вызначыў па колеру, быў разбаўлены. Прадавец падмануў пад. Я выпіў чарку у вышэйшы клас. Налі мне яшчэ адну. Дзе ты яго купіла? У краме на рагу. А! У заклятым магазіне далікатэсаў я рашыў сабе пры выпадку зазірнуць туды і пагаварыць з тым тыпам. Мне, мусіць, пара ісці, пад. Яна зірнула на мяне. Яшчэ не. Мы стаялі каля акна, унізе мігцелі ліхтары. Пакажы мне сваю спальню. Яна адчыніла дзверы, уключыла святло. Я спыніўся каля дзвярэй, зазіраючы ў пакой. Думкі ў галаве пераблыталіся. Вось гэта твой ложак, пад? Яна ўсміхнулася. Дык а чый жа яшчэ, Робі? Сапраўды, я падняў вочы на яе вунь. Телефон. Вось, я ўсё ведаю. Цяпер я пайду. Бывай, пад. Яна паклала рукі мне на скроні. Як цудоўна было б застацца цяпер гэтым надвячоркам. Блізка-блізка адзін каля аднаго пад мяккай сіняй коўдрай у спальні. Але нешта было такое, што стрымлівала мяне. Не. Это было не сумнение і не страх і не асцярожнасць, а просто пяшчота. вялізная пяшчота, якая перамагала страсть. Бывай, пад, у цябе было цудоўна, намнога лепш, чым ты сабе магчыма ўяўляеш, і ром, і тое, пра што ты падумала. Але ж гэта так проста, але не для мяне. Я так не привык. Каморка у фрау Залеўскі. Я хвілінку пасядзеў. Мне не падабалася, што пад нечым была абавязана біндінгу. Нарэшце я пайшоў праз калідор да Эрны Бёніг. Я прыйшоў па справе. Які попыт на жаночую працу, Эрна? Ну і пытанне, ні з таго, ні з сяго, а ўвогуле безнадзейна. Нічога нельга зрабіць. А кім? Сакратар, асістэнтка. Яна махнула адмоўна. 100 000 без месца. Ці няма ў дамы незвычайных здольнасцей? Надзвычай прыгожая знешнасць. Колькі літар? Што? Колькі літар яна друкуе за мінуту? Ну, на якіх мовах? Не ведаю. А для прадстаўніцтва? Ой, дарагі хлапчына, я ўжо чую. Дама з добрай сям'і зведала лепшыя дні, цяпер вымушана і гэтак далей. Безнадзейна, кажу вам. У крайнім выпадку, калі ёю нехта асабліва зацікавіцца і прыладзіць куды-небудзь. Вы ж ведаеце за што? Але ж так прыстроіць. Вы не хочаце? Смешнае пытанне. Не такое смешнае, як вам здаецца, не пагадзілася Эрна. Невядомыя іншыя выпадкі. Мне прыпомнілася справа з яе шэфам. Але я хачу даць вам параду. Пастарайцеся зарабляць на дваіх. Это самае простае рашэнне. Жаніцеся! Было б не кепска, я засмеяўся. Хацелася б верыць, што я здольны на такое. Эрна дзіўна зірнула на мяне. Пры ўсёй сваёй энергічнасці яна раптам здалася мне старэйшай, быццам прывялай. Давайце я вам штосьці раскажу. Я жыву добра, і ў мяне ёсць і непатрэбныя рэчы. Але паверце мне, каб нехта прыйшоў і прапанаваў мне жыць разам, сумленна, па-сапраўднаму, я пакінула б тут усе гэтыя транты і пераехала б з ім у любую галубятню, калі б на тое пайшло. На яе твары з'явіўся ранейшы выраз. Ну, але забудзем пра гэта. У кожным чалавеку ёсць кропелька сентыментальнасці. Яна падміргнула мне праз дым цыгарэты. Пэўна, у вас ёсць. Дзе там? Ну-ну, яна валодвае чалавекам часцей за ўсё. Знянацку. Але не са мной. Да 8 гадзін я пратрываў у сваёй каморцы, потым мне абрыдла сядзець аднаму, і я пайшоў у бар, каб сустрэць каго-небудзь. Там быў Валянцін. «Сядай», – сказаў ён, – «чаго вып'еш?» «Рому». «Да рому сённяшняга дня в мяне асаблівыя адносіны». «Ром?» Малако салдата. Дарэчы, Ты добра выглядаеш, Робі. Праўда? Так, ты памаладзеў. Ты што ты? За тваё здароўе, Валентін. На здароўе, Робі. Мы паставілі чаркі на стол і глянулі адзін на аднаго, потым разам засмяяліся. Стары! Сябрука б цябе. Чаго выпім яшчэ? Паўторым? Выдатна. Фред наліў. За тваё здароўе, Валентін. На здароўе, Робі. Шыкоўнае выслоўе, на здароўе. Праўда? Усім словам слова. Мы паўтарылі яго яшчэ некалькі разоў. Потым Валентін пайшоў, я застаўся. Акрамя Фрэда нікога не было. Я разглядаў старыя асветленыя геаграфічныя карты. Караблі з пажоўклымі ветразямі і думаў пра пад. Мне хацелася пазваніць ёй, але я прымусіў сябе не рабіць гэтага. Я і не хацеў так шмат думаць пра яе. Я хацеў прыняць яе як нечаканы шчаслівы падарунак, які як прыйшоў, так і пойдзе, і не больш. Я не хацеў даваць месца думцы пра нешта большае. Я занадта добра ведаў, што любое каханне імкнецца да вечнасці, і што ў гэтым яго вечныя пакуты. Няма нічога вечнага, нічога. Налі мне яшчэ чарку, Фред. У бары з'явіліся мужчына і жанчына. Каля стойкі яны выпілі кактэйль з лікёру і фруктовых сокаў. Жанчына выглядала зморанай, мужчына прагным. Яны неўзабаве пайшлі. Я выпіў чарку. Магчыма, было б лепш, каб я аполудні не хадзіў да пад. Я не мог пазбавіцца ад вобраза. Пакой, які ахутваецца паўзмрокам, мяккія сінія вечаровыя цені і прыгожая дзяўчына, якая, ўладкаваўшыся на канапе, сваім нізкім хрыплаватым голасам расказвае пра жыццё і пра жаданне жыць. Што за ліха? Я стаў сентыментальны. Але ці не ператварылася ўжо тое, што сёння было нязначнай, нечаканай прыгодай, у туман пяшчоты? Ці не захапіла яно мяне мацней, чым я спадзяваўся і хацеў? Ці не адчуў я сёння, як моцна я ўжо змяніўся? Чаму я пайшоў? Чаму не застаўся ў яе, як мне, шчыра кажучы, і хацелася? Ух, трасца! Не хачу больш думаць пра гэта ні пра адно, ні пра другое. Ой, няхай будзе, як будзе. Няхай я звар'яцею ад гора, калі страчу яе. А цяпер яна ёсць, пакуль што ёсць. А ўсё астатняе? Лухта, да д'ябла ўсё. Ці так важна падмацаваць крыху жыццё? Всё роўна калі-небудзь накоціцца вялізная хваля і зліжа ўсё. Вып'ем, Фред. Заўжды гатовы. Мы выпілі два абсенты. Потым кінулі жэрабе, хто закажа наступныя. Я выйграў. Это было несправядліва, таму мы кінулі зноў. Але лёс адвярнуўся ад мяне толькі на пятым разе. Затое тры разы запар. Ці я п'яны, ці знадворку нешта грыміць? Фред прислухаўся. Сапраўды грыміць. Першая навальніца сёлета. Мы падышлі да дзвярэй, глянулі на неба. Нічога не было відаць. Стаяла цяплынь, час ад часу грымеў гром. За гэта, шчыра кажучы, можна было б выпіць яшчэ па адной. Фред прагаласаваў за. Ай, некага толку ад гэтай вады. Я паставіў пустую чарку на стойку. Фред пагадзіўся, што трэба было б выпіць нечага мацнейшага. Ён быў за вішнёвую настойку. Я за ром. Каб не спрачацца, мы выпілі таго і таго. Каб Фрэду не даводзілася так часта наліваць, ну, таксама ж праца, мы ўзялі фужэры. Цяпер мы былі выдатным настроі. Час ад часу мы выглядывалі на двор ці блізкая маланка. Нам вельмі хацелася ўбачыць маланку, але не шанцавала. Яна бліскала, калі мы сядзелі за чаркай. Фред расказаў, што ў яго ёсць нявеста, дачка гаспадара рэстарана аўтаматам. Але жаніцца ён пакуль што не спяшаўся. Чакаў, калі памрэ стары, каб ужо, напэўна, не ўпусціць рэстаран. Я лічыў, што ён залішне асцярожны. Ну, даводзіў мне, што стары такая падла, пра якую нічога не ведаеш загадзя. Ён здольны ў апошні момант перадаць рэстаран мясцовай абшчыне метадысцкай царквы. Тут я здаўся. А ўвогуле Фред быў аптыміст. Стары прастудзіўся. На думку Фрэда, у яго быў грып. Грып вельмі небяспечны. Я жалем павінен быў паведаміць яму, што грып для алкаголікаў нічога не значыць, а што наадварот. Самыя запойныя здыхлякі часам ачуньвалі, нават тлусцелі. Ну і нехай, сказаў Фред. Тады, можа, ён трапіць дзе-небудзь пад машыну. Я згадзіўся, што на мокрым асфальце такая магчымасць ёсць. Пасля гэтага Фред выйшаў, каб паглядзець, ці ідзе дождж. Але яшчэ было суха. Толькі грымець пачало мацней. Я даў яму выпіць шклянку лімоннага соку і пайшоў да тэлефона. У апошні момант я памятаўся і вырашыў не тэлефанаваць. Я ўзняў руку, вітаючы апарат, і хацеў зняць перад ім капялюш, але потым заўважыў, што быў без капелюша. Калі я вярнуўся, тут былі Кёстер і Ленц. «Дыхні на мяне», — сказаў Готфрид. «Я дыхну». «Ром?» «Вішнёўка і абсент», — сказаў ён. «Абсент! Парася!» «Калі ты думаеш, што я п'яны, ты памыляешся». «Адкуль вы?» «З палітычнай сходкі». «Але ота яна абрыдла». «Што п'е Фред?» «Лімонны сок». «І ты выпі шклянку». «Заўтра». «А цяпер я што-небудзь з'ем». Кёстер увесь час заклапочана глядзеў на мяне. «Не глядзі на мяне так, ота!» «Я крыху падпіў». «Ад радасці, не з гора!» «Ну, той добра», — сказаў ён. «Тады хадзем есці». У 11 гадзін я быў цвярозы, як анёл. Кёстер прапанаваў паглядзець, што з Фрэдам. Мы ўбачылі яго за стойкай, ён быў п'яны без памяці. «Завядзі яго ў бакоўку», — сказаў Ленц. «Я пакуль што абслужу кліенту». Мы з Кёстэрам прывялі Фрэда да памяці, далі яму выпіць тёплага малака. Яно падзейнічала імгненна. Потым мы пасадзілі яго ў крэсла, загадалі яму адпачыць паўгадзінкі. Ленц пакуль што справіцца без яго. Готфрид спраўляўся. Ён ведаў усе цэны і найбольш хадавыя рэцэпты кактэйляў. Ён трос міксер так, быццам нічога іншага ніколі не рабіў. Праз паўгадзіны Фрэд ачуняў. Яго праспіртаваны страўнік хутка прыходзіў у норму. «Шкада, Фрэд, нам трэба было спачатку пад'есці». «Я зноў парадку», – адрапартаваў ён. «Бывае карысна». «І так». Я падышоў да тэлефона і пазваніў пад. Мне было ўсё роўна, што я думаў перад гэтым. Яна зняла трубку. «Праз 15 хвілін я буду каля дзвярэй дома», – крыкнуў я і хуценька павесіў трубку. Я баяўся, што яна змораная, не захоча нічога слухаць. Я хацеў бачыць яе. Яна падышла да дзвярэй. Калі адчыняла, я пацалаваў шкло насупраць яе галавы. Яна хацела нешта сказаць, але я не даў ёй. Я пацалаваў яе, і мы пайшлі па вуліцы, пакуль не злавілі таксі. Грымеў гром, блізка ламаланка. «Хутка, да не, зараз пойдзе дождж». Сели ў машыну. Першыя кроплі забарабанілі па даху легкавіка. Машына скакала на выбоінах, і гэта было цудоўна, бо пры кожным скачку я адчуваў пад. Всё было цудоўна. Дождж, горад, выпіўка, все было велічна і захапляльна. У мяне быў бадзёры светлы настрой, які бывае, калі працверазееш пасля выпіўкі. Затарможана знікла. Ноч была напоўнена энергіяй і бляскам. Нічога дрэннага не магло ўжо здарыцца. Всё было правільна. Дождж пачаўся, калі мы выйшлі. Пакуль я плаціў, асфальт быў яшчэ ў цёмных плямах ад кропляў, як пантэра. Але не паспелі мы дабегчы да дзвярэй, як ён стаў увесь чорны і срабрыста бліскучы. Пачаўся лівень. Я не ўключаў святла. Маланкі асвятлялі пакой. Над горадам грымела навальніца, грамы накочваліся адзін на адзін. Цяпер можна крычаць, не баючыся, што нас пачуюць. Акно вспыхнула. На секунду чорныя сілуэты дрэў на могілках абазначыліся на бела-блакітным небе, і адразу ж з ляска там зніклі ў змроку ночы. Толькі на секунду ў разрыве змроку перад шыбай мільганула гнуткая фігура пад, якая засвяцілася фосфарам. Я абняў яе за плечы, яна прытулілася да мяне, я чуў яе вуснае дыханне, і больш ні пра што, ні пра што не думаў.